minimum dwóch różnych produktów marki Philips Sonicare i Philips z działu AGD Uroda i sprzęt do podłoży. Szczegóły w regulaminie, w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 sierpnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trwa mecz Polaków o olimpijskie złoto. Za chwilę relacja naszego specjalnego wysłannika na igrzyska. Kolejne od kilku dni ewakuacje mieszkańców w Śródmieścia w Olsztynie. Saperzy usunęli już kilkanaście niewybuchów. Lubelskie Kuratorium Oświaty zapowiada kontrolę w przedszkolu, w którym nauczycielka miała uderzyć jedno z dzieci. Niestety 2-0 w setach dla Francuzów. Mecz ogląda na miejscu Dariusz Urbanowicz. To prawda, pierwsza partia wygrana przez trójkolorowych 25-19, w drugiej 25-20. Mamy przestoje, Francuzi potrafią grać falami, także bombardują naszych. I teraz piękna akcja Kochanowskiego, jakże on dzisiaj pięknie gra z tej krótkiej, kiedy dostaje taką piłkę nisko nad siatką, ale to zmyleni całkowicie Francuzi przez rozgrywającego Marcina Janusza. 5-5, trzeci set. Musimy wygrać, jeśli myślimy o złocie. W tej chwili Kochanowski na zagrywce. Wybija się mocno w górę. Piłka po taśmie, odbiera Ngapet i znowu on dostaje piłkę po rozegraniu. Tak po skosie gdzieś pod nogi Aleksandra Śliwki, który w końcu pojawił się na parkiecie. No ale niestety 5-6. Ten mecz jeszcze trochę potrwa. Oby jak najdłużej. Mecz na miejscu w Paryżu ogląda Dariusz Urbanowicz. W strefie kibica w Warszawie niegasnąca wiara i oczekiwanie na wygranego seta. Fani siatkówki nadal wierzą w zwycięstwo biało-czerwonych. Na miejscu jest Michał Fedusio. Michale, jak kibice przyjęli dotychczasowy wynik? Wiara jest tutaj nieustająca, choćby dlatego, że ten drugi set wyglądał już nieco lepiej niż pierwszy. Nie da się zaprzeczyć, że mało kto spodziewał się wyniku 0-2, ale jednak słychać tu do 3 razy sztuka, że wystarczy wyrwać trzeciego seta, bo kto nie wygrywa 3-0, przegrywa 2-3. O tym, że wiara w naszych siatkarzy nie ustaje, świadczy choćby to, że turyści i spacerujący po centrum stolicy dołączają do strefy kibica. Przypominane są też dotychczasowe przeprawy naszych siatkarzy w Paryżu, które zwykle były obudowane w emocje, zmiany prowadzenia, ale zawsze kończyły się szczęśliwie. Oby tak było i teraz. W strefie kibica w Warszawie jest Michał Fedusio. Dziękujemy za relację. Przypomnijmy, że dziś wieczorem także bokserski pojedynek o złoty medal olimpijski Julii Szeremety z Tajwanką Yu Tinglin. Szansę na medal ma również kajakarka Dorota Borowska, która popłynie w półfinale kategorii K1 na 500 metrów. Kilkanaście niewybuchów usunęli saperzy ze Śródmieścia w Olsztynie. Pozostałości po wojnie odkryto podczas prac budowlanych, mówi Anna Palińska z policji. Działaniami objętych było około 300 mieszkańców pobliskich budynków. Osoby te już od wczoraj były informowane przez policjantów o dzisiejszej akcji. Wiedziały, że na czas prowadzenia działań powinny opuścić swoje mieszkania. Dzięki temu dziś opuszczenie mieszkań odbyło się bardzo sprawnie. Była to kolejna w ciągu ostatnich dni interwencja saperów na placu budowy przy ulicy Kasprzaka w Olsztynie. Do spożycia nie nadaje się woda z wodociągu Łaziska w powiecie zamojskim. Sanepid stwierdził w niej przekroczenie norm czystości. Sieć wodociągowa w Łaziskach zaopatruje ponad 800 mieszkańców pobliskich miejscowości. Kontrolę w przedszkolu, w którym nauczycielka miała uderzyć jedno z dzieci w głowę i twarz, przeprowadzi lubelskie kuratorium oświaty. Kobieta usłyszała już prokuratorskie zarzuty. Po otrzymaniu zawiadomienia my również podjęliśmy odpowiednie działania, mówi rzecznik kuratorium Jolanta Misiak. Przewinienie, które zostało opisane w tym zgłoszeniu, ono jest analizowane przez rzecznika dyscyplinarnego. Natomiast pozostałe aspekty, czyli działalność przedszkola, nadzór dyrektora nad pracą tego pracownika i innych, będzie przedmiotem nadzoru już kuratora oświaty. Kontrola w przedszkolu ma się odbyć jeszcze w sierpniu. W meczu Polska-Francja 8-7 dla Francuzów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotny deszcz, a nad morzem i w górach także porywisty wiatr. Na termometrach w Łebie 20 stopni, w Sopocie i Suwałkach 22, w Koszelinie 23, w Kaliszu 25, w Lublinie, Katowicach i Warszawie 26, a w Wałbrzychu 27. Autopromocja.

To Robin i Royksopp, None of Them, na początek drugiej godziny naszego spotkania dzisiaj we Wszystko Wszędzie. Teraz nietypowa to audycja. Gdziekolwiek jesteśmy w Polsce, to sercem i duchem jesteśmy w Paryżu, a duchem, sercem i ciałem jest w Paryżu Dariusz Urbanowicz. Trzeci set trwa. Jaka sytuacja teraz, Darku? No, teraz autowa zagrywka Francuzów. Mamy 2 punkty przewagi, 17 do 15 prowadzimy. To jest set o wszystko. Set, który pozwoli nam się utrzymać w tym meczu. Przypomnę, przegrywamy 0 do 2 po dwóch pierwszych partiach. No a w tej trzeciej naprawdę mam wrażenie, że Polacy uskrzydleni. Co i rusz, jakieś piękne akcje. Teraz Olek Śliwka na zagrywce. Lewa ręka, taka plasowana, troszeczkę podcięta ta piłka. Z krótkiej Francuzi, ale Paweł Zatorski ją podbija. Janusz i znowu Bołącz, ale tym razem zablokowany. Tym razem zablokowany przez Patrygo. No i to Francuzi zbliżają się znów na punkt do nas. Tutaj od razu wchodzi taki dżingiel głośny, wszyscy reagują. Monster block, czyli potworny blok. No i na zagrywce teraz legendarny francuski siatkarz Ngapet. On wzorem Tomka Fornala również. Brudka, również zafarbowane na taki siwy kolor włosy i potężny serwis. Olek Śliwka ofiarnie. I Leon teraz Ngapet znów odbiera. Gdzieś tam z końcówki boiska. Piłka niestety po kontrze Francuzów trafia w nasze boisko. Jest 17 do 17. Powiedz jeszcze, Darku, czy ten doping Francuzów jest tak obezwładniający, jak to się wydaje poprzez ekran telewizorów? Ja się nie czuję obezwładniony przez ten doping, ale mogę sobie wyobrażać, że jest naprawdę zdominowaliśmy, zostali zdominowani polscy kibice. Mam wrażenie, że niektórzy również skaczą w rytm tego francuskiego Aleble, próbują ich przekrzyczeć. Słychać czasem, przedzieramy się z tym naszym Polska, Polska, biało-czerwoni, ale no to Aleble, to francuskie. Tutaj na każdych trybunach, gdzie się pojawiają francuscy sportowcy, jest bardzo, bardzo głośny. Teraz czas wzięty przez Nicolę Grbicia, tak aby znów podpowiedzieć naszym kilka rozwiązań. Dwa słowa na ucho do Bartka Bołądzia. Przypomnę, on tu przyjechał jako rezerwowy w takim awaryjnym trybie po kontuzji, która wykluczyła z półfinału i finału Mateusza Bieńka, naszego środkowego bloku. Teraz Francuzi znów Ngapet na zagraniu. On podrzuca piłkę teraz. Wygiął się jak łuk i w siatkę ładuje piłkę. Piłka, punkt za darmo. Na szczęście dla nas do serwisu zbliża się teraz Norbert Huber. Młody zawodnik, jeden z młodszych w ekipie, 25 lat. Człowiek, który, no myślę, że mimo właśnie tego budującego się dopiero doświadczenia z niejednego pieca siatkarskiego już jadł chleb. On potrafi wziąć też ciężar na własne barki. Udowadniał to teraz, ale również się myli. Piłka niesamowicie szybka. Nie mam jak zmierzyć prędkości podania, ale uderza w siatkę. Niestety to już 17 niewymuszony błąd po stronie polskiej. I w tej chwili 18 do 18. Przepraszam, że wejdę ci w słowo. Zostawmy na chwilę. Postawmy tutaj na moment kropkę. Zostaniemy w takim napięciu, ale za moment połączymy się znowu. Dariusz Urbanowicz. Cyborg, Android, D-boy, decoy, water, wisdom, tightrope, vision, insight, stronghold, heartless, ice cold, mystery, mastery, solar. Some will pull the gun because they want to be stars. Snatching up your life into the blink of an eye. And if you see your clone on the street walking by, keep it running from your life because only one will survive. War is in the streets and it's an eye for an eye. Run on for your life or you can dash, you can die. She's praying on the sand like she's the last time arrived. It's a stick up, and a pick up, telling lies and put your face on fire. Run and take your friends and never dream, never win. Ghettos keep it crying to the street full of zombies. Kids are killing kids and then the kids join the army. Rising in the waking, yes, I hear come the suns. Marching to the ruin with the kick of the drum. The wisest in the end, they got the bombs and the guns. So you might as well keep dancing if you're not gonna run. Tick-tock, then the bodies drop. I'm gonna lay myself so far right down right in your chops. Modern day example of a wolf first flock. Freedom is a Sedan, my travel is to Iraq. It's a minute to the dialing, yet the sun ain't back. It's a war on all the streets, and yes, the streets will dance to die. Dashing, dream, bright, be, life, breathe, live, help, give, focus, trance, wake up, dance. I'm praying for the man sitting without much time. May he understand the clock will never rewind. Wise him and dropping him and give him a motto. Hate no more, said he must hate no more. You see the daylight comes into the kingdom, but the kingdom's full of ignorant men. Just keep rebelling away, you gotta dream and away. Because the weatherman you're seeing ain't creating your weather. This man wants to see your jubilation, yep. And that man wants his emancipation, yep. And then there is a man who wants a stronger nation. But you see, we really got to, and I think that we ought to protect the mind from degradation. Sowing the seeds of education, they run from us, so we the dangerous. There's a war on the streets, and there's a place we dance to die. Janelle Monáe, Dance or Die, a my znowu przenosimy się do Paryża. Dariusz Urbanowicz, opowiedz, co się dzieje? No, mamy bardzo trudną sytuację, tracimy 4 punkty do Francuzów. Tu kibice zaraz rozniosą tę halę, 18 do 22 jest zagrywka ze strony trójkolorowych. No jas, niestety puszczają to, piłka gdzieś poleciała pod nogi Zatorskiego, pod nogi Śliwki, nie porozumieli się. Piłka oddana znowu za darmo do 18 do 23. Dwóch punktów brakuje już tylko Francuzom do tego, by wygrać ten mecz, aby to oznaczało, że to jest złoto dla Francuzów. Ale jeszcze się nie poddajemy. Jest na boisku Grzegorz Łomacz, który w poprzednim meczu w półfinale wziął na siebie ciężar rozegrania. Teraz Jouffroy myli się. Posyła piłkę w aut i teraz do serwisu podchodzi Bartłomiej Bołądź. On tutaj też kilka razy pięknie zapunktował. Teraz odbija piłkę spokojnie, ma seledynowe buty, ale najważniejsze, biało-czerwony strój z orzełkiem na piersi. Piłka podrzucona bardzo wysoko, spada gdzieś tam na stronę Francuzów, ale oni rozgrają to i znów taka piłka zagrana po skosie, gdzieś pod Zatorskiego, który jest za daleko ustawiony. No i mimo niesamowitego refleksu, jak to na libero przystało, niestety Paweł Zatorski nie odbiera tej piłki, nurkuje po nią momentalnie, ale teraz Francuzi mają piłkę meczową. Piłka meczowa dla Francji. To jest piłka warta złotego medalu. Zobaczymy. Już zaserwowany. Znów Zatorski. Znów z kłopotami się podpiera rękami, bo on przecież miał zwichnięty bark w ostatnim meczu. Piękny atak Bartłomieja Bołądzia. Kolejny punkt jest 20 do 24. Bronimy się. Walczymy. Bartek Bołądź wraca na... Nie, to już nie jest Bartek Bołądź. Przepraszam, to jest Kamil Semeniuk. To on teraz pięknie zaatakował, ale zmiana jest Wilfredo Leon. No kto jak nie on? On potrafi atomowymi serwami rozbić, rozmontować całkowicie obronę rywali. On ma rekordy świata, jeśli chodzi o serwis. Po 138 km na godzinę wytarł sobie dłonie podeszwy, tak aby ręka była sucha, aby lepsza przyczepność buta była. Podrzuca piłkę, wygina się jak łuk, jak cięciwa wystrzeliła strzała. Ta piłka znów na naszą stronę wraca. Bołądź przyjął, wraca do niego piłka, jest atak, ale libero Francuzów podbijają i teraz z prawej strony, co się dzieje? Mamy punkt, jeszcze nadzieja wraca, 21 do 24, nic straconego. Wilfredo Leon znów będzie podawał. Dziewiątka, przypomnę, to jest Kubańczyk, który przeniósł się tutaj z miłości do nas, do kraju, ale od lat jest jednym z najlepszych siatkarzy. Mówi się, że najlepszym siatkarzem świata. Patrzę, jakie są statystyki. 13 punktów z ataku. Tylko 2 punkty w bloku ugrali nasi siatkarze. 6 aż Francuzi. 6-krotnie nas blokowali. 3 asy ze strony francuskiej, 1 ze strony polskiej. 5 błędów niewymuszonych. No i to jest właśnie obraz tego, że Francuzi potrafią też wykorzystywać jakieś przypadkowe piłki sytuacyjne, kiedy trzeba wykazać się jakimś niewiarygodnym nadludzkim refleksem. No dobrze, koniec tego czasu, to tylko 30 sekund. Teraz znów Wilfredo Leon skupiony, jak tutaj Wodzirej zachęca kibiców do wykrzykiwania Polska, Polska. No ale też leble słychać, bo Francuzi nie w ciemię bici. Ach, to znowu, a będzie as, tak! Nie do odbioru, 22 do 24. Co to jest za energia, jaką nadaje Wilfredo Leon piłce? Jaka ona nie tylko, że leci z niewiarygodną mocą, ale też gdzieś podkręcona, także myli rywali. Wciąż matchball francuski, ale to Polacy odrabiają. Teraz my jesteśmy na fali 22 do 24. Jeszcze dwie piłki do wyrównania. Może się uda. Teraz musi wyjść ten kunsz naszych siatkarzy. Ach, teraz odebrana piłka, zawieszona wysoko. Rozegranie, no ale dobre ustawienie naszych siatkarzy. Bronimy! Jest! Z krótkiej! Jakub Kochanowski, on to dzisiaj wykonuje perfekcyjnie. 23 do 24. Jak oni to robią? Kochanowski pięknie przenosi się w tym roku z Rzeszowa do Warszawy, do projektu. Będzie w Warszawie tak pięknie grał. No ale jeszcze trzeba się skupić na tym, co tu i teraz w Paryżu. Znów Wilfredo Leon, ten cudotwórca serwisowy, ten jeden z najlepszych atakujących na świecie. I huknął jak z armaty. Niestety nie trafia. Przegrywamy. 23 do 25. 0 do 3 w finale Igrzysk Olimpijskich, turniej olimpijski. Kończymy ze srebrnymi medalami. Nie mamy złota. Nie doczekali się wielcy mistrzowie z 76 roku na to, by znaleźli się ich następcy. Kończymy ten turniej ze wspaniałym srebrnym medalem. Mamy powód do ogromnej radości. Ja jeszcze szybko przypomnę. Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka, Grzegorz Łomacz, Jakub Kochanowski, Kamil Semeniuk, Paweł Zatorski, Marcin Janusz, Tomasz Fornal, Bartłomiej Bołądź i oczywiście Norbert Huber i szybko jeszcze trenerzy. Nikola Grbicz, jego asystenci Adam Swaczyna, Paweł Rusek, srebrnymi medalistami Igrzysk Olimpijskich. Teraz chwila triumfu Francuzów, a Polacy podchodzą honorowo. Przybili piątkę złotym medalistom. Oni będą się teraz pewnie smucić po przegranej. Przyjdzie czas na radość za godzinę, dwie, może trzy. Teraz przegrywamy w finale turnieju olimpijskiego 0 do 3 z Francuzami. Polacy srebrnymi medalistami Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Gratulujemy. Bardzo się cieszymy. Dariusz Urbanowicz, bardzo dziękuję również. No a my oczywiście teraz, dziękuję, a teraz wracamy do muzyki. No i cóż, zostajemy na małym ekranie. Myślę, że te emocje jeszcze długo będą nam towarzyszyć. Our ages be Jak sisters and brothers, we lean on each other like sweethearts carved on a headstone. Why even bother? It'll be here tomorrow. It's not worth the sleeping alone. And look at you and me still here together. There is no one knows you better. And we've gone such a long, long way. Let's put it off for one more day. And everybody knows where this is heading. Forgive me for forgetting. Oh, see the road of me combined. Star-crossed souls, slow dancing, retreating and advancing across the sky to the end of time. Dewoczka i Till the End of Time z filmu Mała Miś, ta piosenka. Patrzę wciąż na ekran. Powiewają francuskie flagi, radość i łzy po tej francuskiej stronie boiska, po naszej smutek i pewnie także trochę łez, ale mam nadzieję, że tak jak powiedział Dariusz Urbanowicz, jeszcze ten czas na radość przyjdzie po tym pierwszym momencie po przegranej z Francuzami w finale Igrzysk Olimpijskich, bo jest się z czego cieszyć. Polacy srebrnymi medalistami Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Bardzo gratulujemy, bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy. 29 minut pozostało do 15. Tu Trójka. Wszystko, wszędzie, teraz. Maximize all the pleasure. Maximize. Ordinary Pleasure od Toro i Moi w Trójce w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. To audycja o popkulturze, więc teraz powoli, powoli po tych sportowych emocjach wracamy na serialowy mały ekran. To motyw muzyczny, który od lat kojarzy się z Westeros, bo przecież towarzyszył wszystkim sezonom Gry o Tron. Motyw muzyczny skomponowany przez Ramina Djawadi, a teraz towarzyszy kolejnym sezonom serialu Rodu Smoka, który też w tym świecie stworzonym przez George'a R.R. Martina się rozgrywa. Właśnie zakończył się drugi sezon Rodu Smoka. Ktoś mógłby powiedzieć, że w całym tym sezonie było zaledwie ociupinka tych emocji, które dzisiaj mieliśmy dzięki naszym i francuskim siatkarzom w finale Igrzysk Olimpijskich, w finale siatkówki. Mógłby ten ktoś być złośliwy, ale też może wcale tak bardzo by się nie pomylił. Bardzo różne są opinie o tym drugim sezonie. Pewnie czegoś innego się spodziewaliśmy. Ja spotkałam się kilka dni temu z Kają Szafrańską z kanału Jakby Nie Patrzeć, krytyczką serialową. No i zanim zapytałam ją o powroty i premiery serialowe sierpniowe, bo taki przewodnik po tym, co na małym ekranie warto zobaczyć, zawsze się przydaje w gąszczu kolejnych propozycji, to właśnie zapytałam o wrażenia z tego drugiego zakończonego w tym tygodniu serialu, sezonu serialu Ród Smoka. Ja się czuję trochę jak rzeczniczka ekipy, bo jakoś tak z nimi empatyzuję bardzo mocno od momentu, kiedy się dowiedziałam, jakie było tło tego, co ostatecznie właśnie otrzymaliśmy w formie tych 8 odcinków i tego takiego finału widmo, bo właściwie tam nie ma finału. Cały czas ma się takie wrażenie i to jest rzeczywiście wrażenie, które jest w 100% uzasadnione, że jeszcze będą jakieś 2 odcinki, przynajmniej jeden, który nam to wszystko domknie, a to, co się dzieje teraz, to jest takie przygotowanie właśnie do jakiegoś takiego mocniejszego uderzenia. Okazuje się, że sezon został ścięty o 2 odcinki, właściwie tuż przed wejściem w zdjęcia, czyli na sam miesiąc jeden ostatni przed zdjęciami. Scenarzyści dowiedzieli się o tym właściwie w tym momencie i naprawdę nie mieli zbyt wiele przestrzeni, żeby cokolwiek zdziałać. Z drugiej strony zaraz potem zaczął się strajk scenarzystów. Ja pamiętam, jak mówiono o tym, że akurat Ród Smoka to w ogóle nie będzie dotknięty przez strajk scenarzystów i teraz po fakcie dowiadujemy się, że jak najbardziej został dotknięty, ale nie tylko przez strajk scenarzystów, również przez cięcia budżetowe i zmiany w strukturze firmy, która po prostu ten serial produkuje. Więc ja jednak mimo wszystko staram się nałożyć taki filtr rozmiękczający na wrażenia po finale, ponieważ wiadomo, one były takie sobie. No, było to przede wszystkim rozczarowanie i takie niedowierzanie wręcz, że naprawdę ktoś zrobiłby tak słabe zakończenie niezłego sezonu, bo ja jestem w tej grupie, wiem, że jest Szkoła Falenicka i Otwocka, jedni bardzo narzekają, ale mam wrażenie, że narzekają tak trochę dla zasady. Ja bardzo doceniam to, w jaki sposób na przykład budowane są tam postaci. Ja bardzo doceniam aktorstwo. Ja bardzo doceniam to, że jednak starają się wyważyć tą historię pomiędzy właśnie takim trochę dramatem psychologicznym, a jednak taką rzeczywiście pełnokrwistą, hardkorową opowieścią o smokach i wojnie, która no, jest wojną w kierunku, idącą w kierunku anihilacji pewnego rodu. To nie jest proste, to jest ekwilibrystyczne zadanie i oni radzą sobie do tej pory całkiem przyzwoicie, no tylko no niestety właśnie tutaj. Czynniki zewnętrzne. No a co przed nami? Bo na kilka co najmniej premier można zwrócić uwagę. Parę powrotów, bo właściwie tymi powrotami się głównie będziemy delektować, mam wrażenie, w sierpniu, ale też taki powrót, którego się pewnie nie spodziewaliśmy, powrót po latach i powrót, który jest serialową kontynuacją znakomitego filmu. Tak, w tej chwili takie zabiegi są dosyć często przeprowadzane, że gdzieś sięga się po te produkcje albo tytuły, które już się raz sprawdziły. Przy czym oczywiście to zależy, po co się sięga. Akurat w przypadku tego serialu, o którym wspominasz, czyli City of God, The Fight Rages On, ja niestety nie znam polskiego tytułu, no ale jest to kontynuacja Miasta Boga, czyli filmu z 2002 roku, brazylijskiego filmu, takiego bardzo mocnego, kina bardzo docenianego też przez krytyków, przez widzów. To wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo ciekawy kierunek, tym bardziej, że dostajemy właściwie sequel w odcinkach, bo to jest kontynuacja, która rozgrywa się 20 lat po wydarzeniach z filmu, więc widzowie będą mieli i okazję sięgnąć do filmu, żeby sobie przypomnieć, o czym on opowiadał. On opowiadał o dwóch chłopakach z faweli, z takiej biednej dzielnicy pod Rio de Janeiro, których losy się bardzo od siebie różnią. Oni właściwie mają dokładnie ten sam start, natomiast jeden idzie w kierunku półświadka, a drugi marzy o tym, żeby zostać fotoreporterem i serial będzie podążał śladem tego drugiego, któremu ostatecznie udało się, spoiler, zostać fotoreporterem, ale nadal gdzieś jest mocno związany ze swoimi korzeniami i nadal wciąż jednak pokazuje to, co dzieje się w miejscu, z którego pochodzi. A czekasz na Pierścienie Władzy? Ale to jest teraz skok, zupełnie inna przestrzeń. Czy czekam? Nie czekam, ale jestem na swój sposób ciekawa, dlatego że jednak to jest bardzo taka, powiedziałabym, spektakularna, droga, ambitna produkcja, która jednak rozczarowała i zastanawiam się, czy twórcy jednak wyciągnęli wnioski z doświadczeń po pierwszym sezonie, czy jednak nie wyciągnęli, czy może wręcz tak bardzo pracowali nad pierwszym i drugim sezonem równolegle, że nie było przestrzeni na to, żeby cokolwiek tam zmienić. No to, co trzeba tam by było zmienić oczywiście, to jest właśnie rozwój postaci, czyli to, co w Rodzie Smoka tak dobrze zagrało. Tam absolutnie nie zagrało, tam są papierowe postacie. Tam jest również niezbyt angażujący scenariusz, mimo tego, że wizualnie jest to rzeczywiście serial na miarę budżetu. Jeszcze jeden powrót, który mi się teraz przypomniał, to jest koniec sierpnia. Zbrodnie po sąsiedzku. Tak, przy czym musimy pamiętać, że to jest taki serial, który tak z jednej strony trzyma poziom, z drugiej strony ma swój oddany fandom, a z trzeciej strony no, troszkę się już właściwie sam goni swój własny ogon. Więc jest to taki serial, który ja polecam oczywiście bazie fanowskiej, natomiast ja na niego aż tak bardzo nie czekam. Ja przyznaję, że bardziej czekam na Pacinko, na drugi sezon Pacinko, który wraca 23 sierpnia i jest to kontynuacja. Zresztą mają być 3 sezony docelowo. Bardzo się cieszę, że jednak jest ta kontynuacja, ponieważ znowu mamy tutaj serial z ogromnym budżetem, ale nie na efekty specjalne, tylko po prostu na rozmach, ponieważ jest to saga, która rozgrywa się na przestrzeni 70 lat w 3 różnych krajach, bo w Korei, w Japonii i w Stanach Zjednoczonych. Ale jeszcze jakiś polski tytuł musi paść i chyba to będzie powrót Ksawerego Żuławskiego do Szczecina. Tak, przy czym ten powrót, on się chyba już odbył jakiś czas temu, a teraz dopiero będziemy mieli okazję obejrzeć drugi sezon Odwilży, czyli ostatniego właściwie serialu wyprodukowanego przez HBO Polska czy HBO Europe. W tym momencie wiadomo, teraz już mamy Maxa. Jest to stara ekipa kreatywna, stara w sensie dawna ekipa kreatywna, która ma na końcu momencie no, różne fantastyczne produkcje, choćby na przykład Watahę, więc no, zaufani ludzie, jednak już jakiś stworzony format, wiadomo, dosyć zachowawczo, bo kryminał, ale jednak Szczecin, Polska. Prawie Nordic Noir. Polish Noir, ja bym powiedziała, takie właściwie wybrzeże Noir, polskie wybrzeże Noir, o tak. I no, z ciekawości myślę, że obejrzę. Kaja Szafrańska, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Talking Heads, This Must Be The Place. Trzeba przyznać, że twórcy serialu The Umbrella Academy zawsze świetnie dobierali ścieżki dźwiękowe, przy okazji wykorzystując utwory, które poruszają nas, związane z innymi tytułami, wplatając je w historię opowiadaną przez serial The Umbrella Academy i czyniąc je swoimi. A ta historia opowiadana przez serial The Umbrella Academy to, przypomnę, historia siedmiorga przybranego rodzeństwa z supermocami. Ten sezon wrócił właśnie, czwartym finałowym sezonem. To jest domknięcie tej opowieści, która brawurowo się rozwijała. Ja przypomnę także, że przy okazji premiery pierwszego sezonu miałam okazję tu w Trójce przy Myśliwieckiej rozmawiać z Elliotem Page'em i te rozmowy znajdą Państwo na naszych stronach trójkapolskieradio.pl. W serialu The Umbrella Academy koncept gonił koncept, ale jest też w tej opowieści dużo, dużo serca i emocji. Ja przypomnę, że powstał ten serial na podstawie komiksu Gerarda Way'a i Gabriela Ba. No i przypomnę też, że seriale polecamy Państwu w środę o 10.30 w cyklu Trochę Tutaj na Chwilę, czyli w krótszej formie nieco niż Wszystko Wszędzie Teraz. Sporo też rekomendacji znajdą Państwo w moich mediach społecznościowych. A teraz jeszcze jeden utwór, który mam nadzieję będzie zapowiadał powrót jeszcze jeden serialowy, który ma nastąpić, bo w styczniu zapowiedziano tak na razie, że w styczniu wraca na plan ekipa serialu Euforia, żeby kręcić trzeci sezon tego serialu. Choć zdania są podzielone i nie wszyscy aktorzy o tym jeszcze wiedzą, jak się okazuje. Więc mam nadzieję, że Sam Levinson jednak weźmie się w garść i zacznie pracować nad tym trzecim sezonem, bo bardzo byśmy chcieli dowiedzieć się, co stało się z bohaterami. No i bardzo bym chciała, żeby Labyrinth jeszcze raz stworzył ścieżkę dźwiękową kolejną do tego serialu. Labyrinth i formuła ze ścieżki dźwiękowej serialu Euforia, który, wszystko wskazuje na to, powróci jednak z trzecim sezonem, a to było nietypowe wydanie audycji Wszystko Wszędzie Teraz, sportowo-serialowe. Dziękujemy Państwu za te dwie godziny. Po 15 w Trójce Piotr Pogorzelski i magazyn Po Prostu Wschód, a my usłyszymy się oczywiście za tydzień, choć pomiędzy sobotami również się w Trójce słyszymy. Olga Szućko, Katarzyna Borowiecka i Dariusz Urbanowicz także. Bardzo Państwu dziękujemy. Do usłyszenia. Jekyll and Mr. Hyde.